राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 9 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम केवल सत्ता एक मात्र है। जैसे ईश्वर एक सत्ता है उसका अंश ये जीव हुआ तो जीव की स्थिति उस सत्ता में ही जाती थी, जिससे अंश हुआ उस अहं सत्ता एक सत्ता मात्र वो है, उसमें स्थिति हो जाओ। सत्ता सिद्ध सत्ता स्वतः सिद्ध जो सत्ता है उसमें स्थिति होना ये सदा सदा है ऐसा ही, और कोई नई बात नहीं है, कोई निर्माण नहीं है, नया बनाना नहीं है, स्वाभाविक सत्ता है। एक है मात्र विश्राम, ये परम विश्राम कहते हैं इसको, परम विश्राम। परमात्मा विश्राम रूप है, सब जगह सामान्य नीति से है, रूप से परिपूर्ण, उसमें संपूर्ण जीवों की स्थिति स्वाभाविक है, स्वतः। उसमें जो पदार्थ और क्रिया दो पकड़ लिया ये प्रकृति का अंश है, इस वास्ते प्रकृति है वो पर है, जो प्रकृति आश है परश है, और क्रिया में विश्राम है, क्रिया में परिश्रम है, क्रिया करने में परिश्रम है, पराश्रय और परिश्रम ये छोड़ कर ये और परमात्मा के आश्रय और विश्राम ये स्वाभाविक सबकी स्थिति है, स्वाभाविक होता है सबकी स्थिति। उसे परमात्मा की प्राप्ति वो सत्य है, स्वाभाविक है, बाबा सत्य मात्र है। सत्य मात्र में ये जो मैं तू यार वह प्रतीत हो रहा है ये माया है, माया का विस्तार अनंत अपार है, अनंत है। अनंत सृष्टि में तृतीय चीज भी अपने नहीं है, सब माया है। ये सब हो जाते भगवान का आश्रय ले ले। स्वाभाविक स्थिति संपूर्ण प्राणियों की स्वतः स्वतः है, उनमें ये नाशवान जो क्रिया और पदार्थ है इनमें अपनी स्थिति मान लिए, ये भूल है। ये भूल मिटी तो है जो होगा। भूल भूल और भूल मिट जाएगी। भूल मिटने वाली होती है, इसका नाम ही भूल है। सही काम नहीं हो गया, स्वतः स्वाभाविक एक सत्ता है। सत्ता है पर है पर ये संसार नहीं है और परमात्मा है। नासतो विद्यते भावा, असत भावा न विद्यते, असत सत्ता नहीं है। ना भावो विद्यते सत, सत का भाव नहीं है, असत भाव। नासतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। तत्वदर्शी तत्वदर्शी ने दोनों को देखा है, एक सत्ता है और सत्ता में स्थिति स्वतः सिद्ध से होगी। अखंड अनंत स्वाभाविक स्वतः है, है उसमें करने नहीं है। भूल को मिटा देना है बस, और करना कुछ नहीं। नया निर्माण नहीं होना है, कुछ बनाना नहीं है। है स्वतः है जो प्राप्त होना है। नित्य प्राप्त जो प्राप्ति है, नित्य प्राप्त की प्राप्ति है। मातृ जीव को प्राप्ति है वो, केवल भूल के कारण से अप्राप्त हो रहा है। भूल मिट रही स्वाभाविक अपनी स्थिति है, उसका अनुभव हो जाता है। स्वतः सिद्ध ये भूल से मां आनंद हो गया। मैं होता हुआ दुख हो गया एक भूल से, एक भूल में आनंद बोला, मैं फिर अनंत बोला। बड़ी सुगम बात है और नहीं है, नहीं का त्याग है। नहीं तो नहीं है ही नहीं, नहीं को नहीं समझा है भी प्राप्ति सत्य सिद्ध सब। नहीं को है मना, ये बड़ी भूल है। ये शोक और चिंता और भय उद्वेग कितने कितने आदत हो गए, कितना जन्म मरण कितने केवल एक भोग बोलेगा। सबकी स्वाभाविक स्थिति है, स्वतः स्वाभाविक नहीं को है मना है, नहीं को नहीं करने पर स्वाभाविक ही प्राप्ति हो जाएगी। स्वतः नहीं को नहीं होते ही है कि प्राप्ति स्वतः स्वतः है कि प्राप्ति नहीं करना है। नहीं को नहीं, जो वास्तव में नहीं है उसको नहीं मान ले, बस बस इतने में काम शुरू हो गया। अपार आनंद है ऐसा शर्दी कहते, पूर्ण आनंद अपार आनंद समानंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद अपार आनंद अनंत आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद आनंदमय आनंदमय आनंदमय आनंदमय स्वतः सिद्ध स्वभाव है। भोर आनंद अभोर आनंद अनंत आनंद समानंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद अपार आनंद अनंत आनंद कानी आनंद आनंद आनंद अभ्यास नारायण रूप से सत्य सत्य स्वभाव बैलेंस जैसे मां का होता है, माँ जैसे बालक ही होती है, ऐसे अपने सत्य परमात्मा है। माँ को जिन चला जाए तो माँ मेरी है, ऐसे तत्व स्वतः स्वाभाविक अपना दस बीस बालक हो सबको माँ पूरी कोई माँ ऐसे वो परमात्मा सब सबका आधार है सबका अधिष्ठान है सबका आश्रय है सबका आधार है प्राणी मात्र का आधार है इस अंश जीव अविनाशी इस अंश तो जीव अविनाशी है तीसरा चेतन चौथा अमल पांचवा अनंत शुक्र आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद पूर्ण है वही करना हो रहा होना है तेजी करने में और सत्ता बननी है होने में सत्य ढीली हो गई है मैं सत्ता मिट गई स्वभाव स्वाभाविक है रूप है रूप है रूप में प्रकृति नहीं रूप में है तो सारा संसार जीवित है ये सब अभाव है पहले सबका भाव था अब भाव हो गया और भाव होते भी निरंतर अभाव में जा रहा है निरंतर अभाव में जा रहा है अभाव अंदर अभाव चलेगा भाव रूप से होगा अनंत अपार असीम अनंत अपार अपार योग वशिष्ठ में रामचंद्र जी पूछते महाराज परमात्मा का स्वरूप तो वशिष्ठ में चुप हो गए हमारे मरण के कर दिया ना यही बात यही बात स्वतः सिद्ध है सब रूप स्वाभाविक प्राप्त है नित्य प्राप्त प्राप्त आप बैम मिट गया नित्य है स्वाभाविक और स्वरूप परिश्रम क्या है विश्राम है विश्राम परिश्रम शोधन क्या है परम विश्राम जाकर कृपा लव ले सकते मति मंद तुलसी दास हो पायो परम विश्राम ये परम विश्राम है इसे बाद में पाना खाना कुछ नहीं परम विश्राम है। परमात्मा स्वरूप स्वतः परम विश्राम रूप है, परम विश्राम रूप में विश्व। स्वाभाविक सबको प्राप्त है, नित्य प्राप्त है। आनंद रूप चेतन आमद सहज सुख सहज सुख स्वाभाविक। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।